ne fois na dodo na lingi o comprendre de kata o zui mo susunga na kozela kaka mokolo yo kozongela nga linganga yo thank you.